Hallo en welkom bij uw kerst- en nieuwjaarsradio 1986. Horizon Radio laat ook tijdens deze feestdagen je radio leven. Horizon Radio, tijdens deze feestdagen uw gast nummer 1. Een rustpuntje in de kerstdrukte. Radio Horizon doet het wat rustiger aan. 'S Avonds op eerste en tweede kerstdag. De eerste de beste, 19 dagen lang, van 's morgens 7 tot 's avonds 10 uur. Regionale radio vol gezelligheid, sfeer, spel, interviews, informatie, easy listening, de top 100, een optreden van het Denkhuizen Mannenkoor en natuurlijk onze traditionele nieuwjaarsreceptie. Laat je radio leven en luister ook deze feestdagen naar Horizon Radio vanuit Enkhuizen. Horizon Radio, 19 dagen lang, iedere dag op FM. 30.